nanay nanay, mikserim fidanları. Ninanay canım, ninanay nanay, mikserim fidanları. Ninanay yarim, ninanay nanay. Hoppa ninan nanay, ninanay nanay, ninanay canım, ninanay nanay. Hoppa ninan ninanay, ninanay nanay, ninanay yarim, ninanay nanay. Deniliyorum yar yar yar yandım, çağırsan dönüyorum. Ninanay canım, ninanay nay, çağırsan dönüyorum. Ninanay yarim, ninanay nay. Aşkından kibrit oldum yar yandım, ninanay nay, üfürsen yanıyorum. Ninanay canım, ninanay nay, üfürsen yanıyorum. Ninanay yarim, ninanay nay. Hoppa nina nina nay, nina nay nay, nina nay canım da nina nay nay. Hoppa nina nina nay, nina nay nay, nina nay yarim da nina nay nay. Entarisi haktandır yar yar yar yandım, ne gelirse haktandır. Ninanay canım, ninanay nay, ne gelirse haktandır. Ninanay yarim, ninanay nay. Benzimin sarılığı yar yandım, ninanay nay, yar ağlamaktandır. Ninanay canım, ninanay nay, yar ağlamaktandır. Ninanay yarim, ninanay nay. Nina nina nay, nina nay nay, nina nay canım da nina nay nay. Hoppa nina nina nay, nina nay nay, nina nay yarim da nina nay nay. Hoppa nina nina nay, nina nay nay, nina nay canım da nina nay nay. Hoppa nina nina nay, nina nay nay, nina nay yarim.